kombinat pulsuje, nikt nie wie, że żyję. Nic nie wiem o sobie, mam tętno miarowe. Grudnia, nie może być inaczej. Dziś w oknie koncertowym płyta Republiki. Koncerty w Trójce. Yeah. nie chcę cię obnażyć. Boję się, że w bezbikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć, pani, tak chociaż lekko przez ubranie.

Tak było 22 stycznia 1994 roku. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie zespołu Republika. Sławomir Ciesielski, perkusja, flet, śpiew. Leszek Biolik, gitara basowa, śpiew. Zbigniew Krzywański, gitary elektryczna i akustyczna, śpiew. Grzegorz Ciechowski, śpiew, organy Hammonda Rhodes 88 i flet. Realizacja dźwięku Wojciech Przybylski. Na tej płycie koncerty w Trójce jeszcze dwa są pamiętne. 30 marca 2001 to było tysięczne wydanie Listy Przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia i 6 grudnia 1998 roku mikołajkowy koncert zapowiadany przez Piotra Kaczkowskiego. To teraz wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest właśnie 6 grudnia 98. Do orkiestry, jeśli oni z kino przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Dalej w tam orkiestra gra. Dalej tańczmy. Thank you.

Dzięki, Republika!